أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم ده سورة المائدة ده وما آيات سخشرو پر ده لسم آيات بني مختم کرد ده آياتون جوز تلاوت سلوم رنائي آيات شدي دا وذکرو نعمت الله دا جی ربت تما قبل سر دادی ترجی چی مخ کی درس پر کم آیات ختم سوی و دا غا آیات پا پای که اللہ عز و جلور دا غا احکام چی ما نازل کری جی لکه مثلا دا و دا سه فرضیتو دا غسل فرضیتو کدا و بنو عباد تیمم فرضیتو ول دا دا جی دا پار ندی چلاو تلاو تاستو تکلیف درکی ول دا ستیس گټه ده د جې د پاره دی چې الله تعالی تیس پاک هم دا ظاهر بدن در پاک او بیا چې کوم عبادت کوي باچن مو در پاک کی او چې دا خپل نعمت در باندې پاک خو د اسلام جنس بر د پاره یو نعمت دی انسان ته خو خپل د ګټو د تاوان لار نه معلومیږي د آخرت غي د دنیا غي بل ځای ځای ور معلومه سي اخروی ګټه هغه چاته نه معلومیږي نو الله دا اخروی د ګټي لار راشي علاوه چې دا در پرکم نعمت دی شای تیس شکر ادا کړي د جې کار نو دا احکام چې ذکر سی و مخ کې وس د هغو احکام د فاره چې دی دا خبر وس الله تعالی بیانې چې دا تسنو عمل کینو پر هغه باندې انسان را باعث کینو چې تسه دا غ امتثال وکي عمل په وکي او په درې وجه بیانې چې دا امتثال ته موږ متوجه کی درې دلیل پر وای اول دا د تذکر د نعمتو وکي دا الله نعمتونه خو پر تسه در یاد کی سونه نعمتونه در باندې کړی نو یو سړی چې پر چا باندې نعمتونه وي که په د انسانانو کې له دا بل باره وایي وروره زه احسان فراموشه نه یم زه نه مکارامه نه یم زما سره دونه ښه وکړه نو زه د ده سره ښه کوم نو زه د ده اطاعت کوم نو الله عز وجل زما نعمتونه در یاد کړي چې نعمتونه در په یاد کړي خپله به ته په دې قانع شې چې نو اوس خو د دې منعم راضي کول په کار دي نو راضي کول یې سره کم کېږي احکام یې عملي کړنو کیدای شي په خبره پوهیږي حتی په حیواناتو کې چې هغه بد دی نجس دی سپی د یو چا د لږنو کې انعام څونه قدر مطابعت کوي فقط یو وچه ګوله ډوډۍ وراچي مګر دی دونه مطابعت بره کوي بره یې بزې هم ورساتي د کور پیرهداري یې هم کوي د کوشنیانو سره ساتم کړي فقط یو ګوله ډوډۍ انعام یې پر کړی یو سړی دی مجاهد دی پر آس باندې ده فقط دا انعام کړی دی نو کوي وربشي ورکوي او به یې پر دا چټه ماز لاس د ناز ورکړي مګر دا آس بیا دی د جنگ میدان ته بیا د الته چې باغ ځای کې توري اوریږي دا آس بیا مخ نه ګرځي زغل حتی د مرمۍ په جنگ کې چې د کلاشونکو په جنگ دی ما سان پکې استعمالېږي دا آس ولې نه زغلی ولې نه توریږي

نو دلته چې دی په دې آیت کریمه کې اوس ربط ما قبل سره چې شسو هغه دا دی چې په دې کې اجتماعي حکم بیانېږي، هغه مخکې شرعي احکام و، دا چې د نورو انسانانو سره اړه لري جتنه بیا اجتماعي حکم وایي، چې معنا د نورو خلکو سره هم تړاو یوازې ستا سره تړاو نه، نو شاید چې ادا کړی دا یوازې په تا پسې اړه لري، خو پر بلې ادا کړی دا هغه سره اړه لري. نو ته چې فیصله کوې حکومت کې دا یوازې ستا سره اړه لري، خو پر خلکو حکم کوي، خو نو هغه به ناراضه کوي نه. نو د دې دپاره یو دستور الله شي چې د نورو خلکو سره چې د حکم خبره راغله لازم حکم به معامل کیا، د نور خلق سره چې د شاعری خبر را لازم حکم به عمل کیا چې عدالت دي. د سلام فرمای یا ایها الذين یا کسان امنو چې دی ایمان را وړي، کونو تسی سی قوامین کلک ولاړ. قوام او هغه چاته وایي چې پر خپل خبره کلک ولاړ وي، لکه ونه مستقیم په خپل مقام يم. خزان را باندې راځي که بهار، که خزان راځي که بهار راځي، درخته د ځای نه چې پر هغه ځای ولاړ ده، خزانم ګاجي چې منی راځي سره لغړې دغه سی ودری بلګونه ګرځ ورتوي کې، چې بهار راځي سره لای سم پر هغه ځای ولاړ ده. نو تلته به ته قوام يده الله تعالی پر احکام بالا کا شدر باندې لګیږي، که بدر باندې لګیږي، بد خو نه لګیږي، خو پر نفس باندې بد لګیږي. نو هغه کسانو امنو چې ایمان را وړي دي، کونو تسی سی قوامی کلک و لارد پا اجرا که دا احکامو دا چه دا پارا دا احکامو پا اجرا که کلک و دریجه تغییر مور کوا لله دا پارا دا علا، یعنی لرغضاء الله تعالی دا علا دا رزا دا پارا تا چشی و دریجه کلک و دریجه پر جا احکامو باند دا یو شهداء دا شهدا چې دی دا خبر بعد خبر دی، دا کونو یو خبر قوامین دی بجا دا شهدا دی. شهدا اوام شاهدان سی بالقسط فعدالت انصاف سر کج شایدی و کول فعدالت انصاف پی کئی دا خپل دوست بمراعت نکئی و دشمن تا بتاوان نرسی دا دوستی و دا دشمنی پا خاطر یو دای چه حق ستا دا دوست پا جانیبی نو اغا خو مجبوری نو بخ دشمن دا پارخ بشایدی نا ادا کئی کج حق دا دشمن پا جانیبو ام بیا وای پا دا شایدی که کج دا دوست پا جانیبو ام بیا وای دوستی و دشمنی بستا شایدی تغییر نو که اغا با پر یور کمی بلا واکز ما دا دوست گاتا پا کشده که تاوان پا کشده ما تا چه کم شای معلوم دی اغا دا غرا کم دینو. نو شهداء شاهدان سی شهدی ورکون کسی گواهی ادا کون کسی بالقسط فعدالت سر عدالت قسط و دا عدالت و انصاف تول کیج چی وی خط بلا استا بغل کوجنی پس الله فرمای وای ولا یجرمن نج مجبور کی نج باعث کی کوم تاسی شنان دشمنی قوم د یو قوم علات ان پر جه باندې لا تعدلوا تسع عدالات نکوي د یو قوم دشمنی ثابت پر جه خبر باندې باعث نه کیشته بر د عدالت لاس اخلي چې یا په بل وخت ته تاوان را رسول دي نن څنګه راته محتاج دي شایجه ته می بیاي ولکه زم پر ادا کوم د بل د فارې ادا کو الله دا کار مکو نو دا خو ما درته ویل چې ما په احکام کې حکم دا غدي چې اجتماع بم نه پاسې دی دا خو ټوله نه پاسې ده کړنو چې ته شایدي بدله د قرابت ته خاطر یا د دشمنی د خاطر په جه ټوله نه کې به انصاف راتلایس حق و حق دار ترسیج خو نه رسیج نقطه حق نه وای نو ستا چې کده چا سره بد او دغه حق ته نور کې برو یا دغه رقم نو کجه د چا سره دوستي و د بل سره عداوت نو ام ته دغه حق نور کې برو دغه نو زما دوستي د می تربور دي د می ورور دي دا شم بنه کې نج مجبور کې ولا اجر من سمن نج مجبور کې کوم تس کم کار شنعان و دشمنی قوم این دی قوم چی قوم سر دشمنی دا خواهد باید دا پر کم کار دیتا باید مجبور نیک دا دشمنی علا ان پر جا کار لا تعجلو چی تیس عدالت نکوی انصاف نکوی نو اعجلو پس یا اللہ پاک امر کیوام عدل وکی انصاف وکی دا اول لا تعجلو چی تاج دا دشمنی نمجبور کی پر جا چی تیس عدالت نکوی دا داغ دشمن سر دا دغه دشمن سره په معامله کې عدالت نه کوي دا دشمنی دا په تابعیت پرې مجبور نه کوي دا بل اعجلو چې وای دا عام وای چې دوست چې دشمن دی وام اعجلو د ګرد سره عدالت او انصاف وکي که دا خبره ته متوجه است اول لا تعجلو چې دی هغه د دشمن په باره کې چې د دو دشمن دی تا پرې نه کوي مجبور لا تعجلو چې تس عدالت نه کوي د سره په معامله کې دا د دشمن سره په معامله کې عدالت څخه کار اخلي بل حکم خدا دی چې اعجلو د دوست چې دشمن دی د ګرد سره چې شي وکي عدالت او انصاف هو اقرب للتقوى هو دغ عدل جديد هذا هو زمير عدل تراجيدي نو عدل خمخ كيف صراحت ندي ذكر سيخ بزمن كده يعجلو خو غدا امر سغدا مصدر فك شيك بروتي هو دغ عدل كدي اقرب دا دير نجيدي للتقوى تقوى لره انسان كتقوى غاري دا عدالت لمرني اذا ندي غير سرد دا تقوى څنګه کې پر چا والدي پر عدالت وای کده چا پزړو په دماغ کې عدالت پروت تقوا راتلای سي باندې وجد تقوى زون د عدالت ک عدالت د لا سواکی بیا د اسونه تشبیه پر لاری اسونه پر نه کی تقوا د تر لا سوا دا کی الا فق د اعجلو تسع عدل کوي هو د عدل اقرب دا ډیر نږدې د تقوا تقوا لره حکیم المطرح رحمه الله وی کوي دا دغه موقف علیه هي نو تقوا خبر مش فرض د خدا قران چې دا وای په سو آیتونه په تقوا کې چې را باندې فرض سوال موقف علیه اندر باندې فرض لکه پر سړی باندې اودس څه وخت فرض کیږي چې لمونځ په فرض پر یو کښنی باندې چې اوه کالو دي لمونځ په فرض نو خو اودس هم نه دی پر فرض نو خو غسل هم نه دی پر فرض ولې خدا موقف علیه د لمانځه د فرض دی نو چې موقف علیه اوه وخت چې هغه موقف اوه وخت فرض سو چې هغه لمونځ دی موقف علیه هم بار فرض کیږي هغه لاندې جنای چې هغه اودس دی نو تقوا هم فرض سو خو د تقوا سره نږدې د موقف علیه څوک دی هغه عادل دی علاوه عادل د الله سمور کو خدای ته په تقوا مأمور یې تقوا کې نو تقوا به په لاس راوړي د اقرب دی تقوا لرنو واتقوا الله بیا لا پاک وي واتقوا تسي وبيريجي الله د الله عز وجل ته په مخالفات کې د تاغش دا ما درته ویل چې عدالت کوي او ته بیا مخالفات کوي ان الله خبير بما تعملون ان الله بشك الله عز وجل خبير خبردار دي بما فقر طول كارو تعملون چې څه عمل کې دا نه بارے چې ظلم کوي ما لا دي ویني ک عدالت او انصاف کوي هم جا الله ویني دا کته شایي په حق ادا کوي هم جا الله ویني کړي کې په باطل ادا کوي د یو خوا مرعت پکې هم جا الله ویني نو چې ویني نو څه معنی خو یعنی نو جزاء برادر ته ګوري دا فقط دا بیان دا شنو د مسخرو د پاره شي لکم دا چې پر منبر کې مختجان دا خو ما لازم نه دی ګړ دی زکه کوم کنه کوم دی خپل بیان کوي دا علاقه دا غره کوم نه دی چې کوي کنه کوي علاوه دا زه خبرم په تعاملون بما تعاملون ما نه چن چې کوم عمل کوي نو خو ما نه جزاء به درته ګوري وصلت یو سوال دا وری دی د سوره النساء په یو سل 15 جرشم آیات کریمه کې عین عین دا حکم کیر سوی ال تعالی فرمایل یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط والشهداء لله یا کسانو چې ایمان مو راوړی چې سی الاتی مل قوامین کلک ولا بالقسط پر عدالت باندې شهداء لله شاهدی ورکوي د حق لله د الله د رضا ده پر ولو على انفسکم کسم پر ځان چې شاهدی راله ته ملامت بر وایي واقع په دې کې ملامت او ویل والدین یې پر مور پلار له پر مور پلار چې شاهدی راله پر ادا کوي بش بابا نو په دغه کې خو غلط په ملامت کې وجه کوي دا کار فسي والاقربين يا كد نور قريبانو د پر ملامت پر ادا کوي بچنو يا د اکازو يا د خالزو يا د مامازو ملامت د خوشه خلق درته وایو ول ان يكن غنيا او فقيرا كغني ان بمراتنا كي كفقير ان بمراتنا كي فالله اولى بهما والالا درتا دير ورنج جدي الا درتا پر مهربان دي تفم پدا بيسلو شيدي كي د مرات مكو الا خپل پر د باندې پازل کي تبا دا کار نه کي نو دا خو افلا دا حكم چر سو دي چت قوام سي بالقص بيد صد فار را گرزي دا غوا جتا چې موږ به انصافي چې کیږي خو گای گای قرابت وجي گای گای عداوت وجي دی به انصافینو الته هغه د قرابت د وجي ذکر کیږي د قرابت د وجي به انصافي مکه وسم دم قسط وکړه دلته د عدالت د وجي ذکر د عداوت د وجي ذکر کیږي د عداوت د دشمنی په خاطر به انصافي مکه سم دم عدالت وکړه کدا ایس خبرې ته متوجه شې به انصافي د وعلت لري یا قرابت سره پر جای به عیسی کی بار د خپل قریب مراد کی به انصافي ځنی وسنو یا عداوت یو چا سره خو بدی بار د به انصافي ځنی وسه الله مخکې چې ذکر کړه ول مېد قرابت په خاطر کا ودا به انصافي دلته ذکر کړه چې مېد عداوت او مخالفت په خاطر دا به انصافي کو په خپل انصاف قوام وسه په دوار کې سیغه د ذکر کړي و چې کونو قوامین تس قوام سیکلاک ولا سی پر دغه حق باندې پر دغه احکام باندې د پاره د الله دا آیات کریمه هم خلاصو چې په دې کې ایجاب د عدل وکي او د اظهار د حق وکي چې دا حکم مختص یوازې په داسې اړې پسې نه و بلکې اجتماعي حکم د اجتماع سره اړه درلودل نو اوس په دا پسې آیات کریمه کې چې وعد الله الذين او دا پسې چې والذين كفروا دغه دوه آیات چې دي په دې کې الله تعالی وعد او وعد بیانې وعد واغه وعجته د الله وای چې د خلکو سره پر شک کار کوي وعد واغه وعجته وای چې د خلکو سره پر بد کار باندې کوي نو پر شک کار خو د جنت وعده ده جته وعد په شریعت کې وای د قران په استلا کې او پر بد کار خو د دوزخ وعده ده وجته بیا وعد وای سی لکه وای ګوره وای بشارت و انذار بشارت په قران کریم کې ګای ګای زیر بیانې چې خلکو ته زیر ورکي انسان د اس شتام په داسې ان شاء الله ز جنتی امانه او ګای ګای بدار کم و امر لره ورته چې کدو ځخي و اغزه انذار ور لره ورکی دا دواړه بغل قران سیړي نو وعد و عدم دا معنا چې ګای ګای وعده پر شو ګای ګای وعد پر بده په اول آیات کې وعد پر شو دسی وای وعد الله